احمد صلی اللہ رسول کریم حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کو وسوسے سے زیادہ طاقت نہیں دی ہے. شیطان کو وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈالنے کے بعد پھر ارادہ انسان خود کرتا ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ کسی نے شیطان سے کہا کہ چوس اتنی تباہی کرتا ہے اور اتنا نقصان کرتا ہے. اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں. انگلی لگانے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا تو میرے ساتھ آؤ. اس کو لے کر گیا شیطان ایک حلوائی کی دکان پر. شیرا اور جلیبیوں کا شیرا ہوتا ہے نا مٹھائیوں, پانی اس کو نکل گیا شیرا. شیرے میں انگلی لگا کر اس نے دیوار پر لگا دیا, تھوڑا شیرا دیوار پر. اس میں مچھلی آ کر بیٹھی, باقی وہ پکڑنے کے چھپل لگتے ہیں, چھپل مکھی کو چھپکلی پکڑتی ہے, چھپکلی کو بلی پکڑتی ہے. بلی تھی وہاں, وہ آگے چھپکلی کو پکڑنے کے لیے بڑی. اتنے میں گاہک آیا ہوا تھا سودا لینے کے لیے, اس کے پاس کتا تھا. کتے کو یہ تھا کہ بلی پر حملہ کرتے ہیں. کتے نے جب بلی پر حملہ کیا تو اس کے پراہ تھال سارے الوائی کے تھے گرے اور دکان اس کی طرح بالا ہو گئی. اس سے لڑائی شروع کی گاہک کے ساتھ, دونوں کی ٹوٹی مہمے ہوئی, گرما گرمی ہوئی. نکالا پستول اس نے گاہک نے مارا اس آدمی کو, اڑا دیا. کردار نے کہا دیکھو میں صرف انگلی لگا ہوں, نہیں باقی تم نے خود کیا. شیطان کا ہوتا ہے بس بسا ڈالنا. وسوسہ جو ہے تو یہ تو آیا گیا آیا گیا. وسوسہ آدمی سے کوئی کام نہیں کرا سکتا. وسوسہ آدمی جماتا ہے, اس کے پیچھے جاتا ہے. اور وسوسہ جو ہے یا شیطان انسان کی مزے کے فیکلٹی کو چھوتا ہے, مزہ نفس میں مزے ہیں, شکل و رنگوں کا مزہ اور جو ہے تو زبان کا چٹکارا اور یہ اس کے چٹکارے مزے ہیں, اس کے راستے سے اس کو لیتا ہے. یا مفادات, مفادات کے مزے اس کے سامنے کرتا رہتا ہے. یہ مفاد, یہ مفاد, یہ مفاد, اور یہ مزے اور مفاد کے راستے سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اب نفس کے مزے کے وسوسے تو آدمی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے, اس سے لطف اٹھاتا ہے. اور مفاد کے تو سوچنا شروع کر دیتا ہے. وہ آنکھ کا زبان کا چسکے کا مزہ اس میں نہ ہو لیکن اس میں اخلی مزہ ہوتا ہے, مفاد میں اخلی مزہ ہے. اور کھانے پینے میں اور سیکس میں جو ہے تو وہ ہے کبھی مزہ ہے, نہیں کبھی اس مزہ اٹھا رہی ہوتی ہے. اس مزے کو آدمی زبان میں محسوس کرتا ہے, اس مزے کو آدمی آنکھ میں محسوس کرتا ہے, آر کے چھونے میں محسوس کرتا ہے. یہ مزے جو ہیں یہ حسی ہیں, یہ مزے حسی ہیں. اتنا مال مل جائے گا, گاڑی مل جائے گی, بڑھیا مکان مل جائے گا, یہ مزے عقلی ہیں. مفاداتی مزے عقلی ہیں اور جو ہیں حسی مزے جو ہیں جنسی اور کھانے پینے کو ہیں حسی ہیں. تو شیطان اس کے راستے سے انسان کو آپ لوگوں کے اپروچ کرتا ہے, اس تک پہنچ کرتا ہے, اس تک پہنچ کرتا ہے, اپروچ کرتا ہے. آپ جو ہے اس کو یہ نفس وسوسہ آیا ہوا, پھر اس کو پکاتا ہے آدمی اس کے اندر, اس کو ارادہ بناتا ہے, اور ارادہ بنانے کے بعد جب کام کرنے کی طرف چلتا ہے آگے, اس وقت تک اس کو الکائے رحمانی ہوتا رہتا ہے, اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے الکائے رحمانی ہوتا رہتا ہے, نہ کر نہ کر نہ کر ہوتا رہتا ہے, آخر تک ہوتا رہتا ہے. عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو کوئی دعوت نہیں پہنچی ہے, کوئی انہیں سمجھایا نہیں ہے, تو یہ لوگ جو ہے تو ایمان لائیں پھر کیا ہوگا. جس طرح ہم اور آپ کو اچھے دیندار آدمی کو بھی ہر روز جو ہے تو الکائے شیطانی اس کا توحید کے وسوسے سے ڈالتے ہیں, شیطان کہتے ہیں کوئی ایماندار تو زیادہ ہے کہ نہیں, آخرت ہے کہ نہیں, یہ الکائے شیطانی چل رہا ہوتا ہے. ایسے ہر ایک آدمی کو من جانب اللہ الکائے رحمانی کافر کو بھی ہوتی رہتی ہے, اس پر ایمان لے آخر, مان لے اللہ کو, مان لے دین برحق کو. دیکھ کتنی منطقی لاجیکل بات ہے, بالکل اگلی بات سمجھ میں آنے والی بات کو مان لے, لیکن مانتا نہیں ہے وہی مزے اور مفاد کو اس کو ہوتی سے پیدا کرنے. میرے ریڈیو میں سوال ملا تھا تو ہمارا جو ذمہ دار تھا اس نے کچھ ایسا کام کیا, اس کے بعد اس نے ایک دن کہا کہ میں کلمہ ہی میں نے سیکھ لیا, مجھے سنایا اس نے, اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایسی بات پھر کچھ نظر نہیں آیا, یا ادھر ادھر ہوتا رہا, قریب نہیں ہوا. پھر قریب ہوا تو آخر اس نے ادھر معذرت کی ترتیب اس نے اختیار کی نا, تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کفر کی وجہ سے اس کا جو فری تعلق ہے عورتوں سے وہ اس کا اس پر نہیں چھوڑ رہا, اس کو غم ہو رہا ہے کہ اس کا کیا ہو. جنوبی افریقہ میں تھا, وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھا جو ہمارے وہ سلسلے کے وہاں دن ہے, ڈاکٹر خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت پسند کرتا ہے اسلام کو, ہمارے ہی بہت قریب آ کر بیٹھ سوچتا بھی ہے, اور کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, یہ پسند ہے, لیکن مجھے ایک رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. میں کیا رکاوٹ کہتے ہیں, یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن واٹ اباؤٹ لائک کر واٹ اباؤٹ میں یہ شراب کرو تو مجھے کیا ہو. ساتھی ہمارے مانتے کہ نکلتے ہیں, اور انہیں وہ یہی کہتے تھے کہ چھوڑنا پڑے گا, چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کہتا رہتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا آپ کو اس کو بالکل کہنے کی ضرورت نہیں, چھوڑنا پڑے گا, بوجھ دوں چھوڑنا پڑے گا, بالکل بڑے حیران اس بات. میں نے کہا ایمان اس کا فقط دو چیزوں پر قبول کریں گے, اسلام اس کا دو چیزوں پر, ایک کلمہ پڑھ کے اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے, اور دوسری بات یہ نماز ہو. دو باتوں میں طالبہ ہمارے اس پہ, باقی اس کے کسی عادتوں کو ہم نہیں چھڑتے. میں سوچا ہوں انسان اس کو آپ پڑھنا پڑنے کا کہہ دیں, تو کلمہ پڑھ کر توحید کو اختیار کر لے, دوسری بات کو نماز پڑھنے کی, اور ان دو یہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو کر نماز شروع کر دے اور ایمان کو قبول کر لے, اگلے قدم جس کے ہیں وہ اس کو بذریعہ اصلاح حاصل ہوں گے. پھر اور کے جو نارمل لڑکے تھے ان کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, ان کے میں نے کارکردگی کو دیکھا, تو اس کو انہوں نے ایک حمزہ مسلمان ہوا تھا, وہ تلقین کیا کرتا نئے آنے والے کو نا, اس کو بٹھا دیتا, بٹھانے کے بعد لو ناؤ یو آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اسلام, یو سی نو لائک نو وومن نو گرل فرینڈ, آپ نے اس کو خوب جذبے میں آ کر تلقین کیا کرتا, تو کہتے حمزہ بریفنگ دے اس کو نا, اس نے انہوں نے کہا آپ کے حمزہ کی بریفنگ بٹھی ہوئی نہیں, یہ آپ کتنی تکوا کی باتیں کر رہے ہیں, کس بات کر, اس نے کہا اسے کہا کریں کہ یہ جو ہے تو شروع کی بریفنگ میں لائکر اور گرل فرینڈ کو نہ چھیڑا کرے, اس کو نہ چھیڑا کرے. یہ جو ہے تو ان کو ایمان قبول کر کے بعد ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب اور نماز کے فضائل فوائد جان کر کے یہ ان کو, اور یہ مکی زندگی میں بلکہ مدنی زندگی میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے تو ایمان نماز کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. ضروری کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے تو طریقہ کار دو ہیں. ایک طریقہ کار یہ مسلمین کا ہے, دین کے دین کے بارے میں دو طریقہ کار, ایک مسلمین کا ہے ایک اہل حکومت کا. حکومت کا ہے کہ شریعت کو فوری نافذ کرے اور اس کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرے. شراب پینے والا آدمی گرفتار ہو کرائے تو اس کو برے لگائے. فرض کریں ایک آدمی ہے وہ جج ہے, قاضی ہے یا کوتوال ہے, پہلے جیسے ڈسی کہتے ہیں نا تو سارے مملکت میں اس کو کوتوال کہتے تھے, شہر کے چاروں سونوں پر کوتے ہوتی تھیں, یہ کہتے تھے کوتل جس کو پیسے بھی کہتے تھے, پوسٹیں اس میں بہت نفری ہوتی تھی, مسالے تلواریں بچوں والے اس کے آدمی ہوتے تھے, انتظامی امور حفاظت ساری اس کے ذمہ کوتوال ہو, کوتوال ہے یا قاضی ہے. اور ساتھ جو ہے تو وہ اہل علم بھی ہے, اصلاح کا کام بھی کر رہا. ایک آدمی اس پہ بیٹھ ہوا, اس کو کہا کہ میں شراب پیتا ہوں, اس کے ذمہ بطور مسئلے کے بالکل نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کر کے اس پر اسی کو سبق کے لیے قرآن بالکل. یہ آدمی کسی دوسرے طریقے سے گرفتار ہو کرا گیا پھر کیس لائے گا پورا, لیکن بطور مسئلے کے سزائیں بالکل نہیں ہیں. اس کو ایمان اور عمل صالح پر لگائے گا اور اس کو ذکر اذکار بتلائے گا, اسے کہے گا کہ آپ مجلس ماحول میں آئیں اور اپنی اصلاح میں آپ لے کریں. پہلے حکومت کے لیے الفور ہے, فی الفور ہے, اور مسلمین کے لیے اس کو مل جائے. سر میں نے کہا کہ اس سے کہا کریں کہ نماز کا ایمان قبول کرنے کے بعد نماز کا اور ماحول میں آنے جانے کا تھا. تو عروہ باغ نے بابا محی الدین کا واقعہ مجھ سے سنا ہے, نہیں سنا کبھی, نہیں سنا آپ نے سنا ہے یہ بات کر رہے, وہ تو بڑا عجیب واقع ہے. اس طرح ہوا ہے کہ ایک آدمی نے تصوف پر پی ایچ ڈی کی امریکہ سے, اور جس طرح سے چیز ڈیفینس ہو رہا تھا تو اس کے لیے ایک عملی صوفی کو عملی مظاہرہ کرنے کے لیے لے کر گیا ہے انڈونیشیا کے علاقے سے, انڈونیشیا سے ملیشیا سے علاقے میں ہے. یہ نقب علی سلسلے کے بزرگ تھے, بابا محی الدین نام تھا, ان کو لے کر گیا ہے جی. وہاں سے تیسرے ڈیفنس ہوا اور سارا کام مکمل ہو گیا, لوگوں میں اس کی شہرت ہوئی, لوگ ملنے کے لیے آنے لگے. تو اس آدمی کا خیال تھا کہ اس آدمی کو میں ایک طرح کا شو پیس رکھ کر کروں اور اپنا کچھ تاریخ ماریخ چلاؤں اور کرتا رہوں. یہ کوئی مخلص اللہ والے تھے, اس دن سے کہا کہ میں اس بات کو تو مطلب نہیں بانٹتا ہوں کہ آپ یہ چکر چلا رہے ہوں, یہ کر دوں. تو انمن ہو گئی, اس نے کہا تو نے کہا میں آپ کو لایا ہوا ہوں, میں نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا, آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جاؤ جا اپنا کام کرو, میرے کو بھی دوبارہ کم ہو, تم میرے پالنے والے کو میرے پالنے والا لگتا کہ چلو پالنے والا چل رہے گا. لے جا کر جنگل میں چھوڑایا, جنگل میں چھوڑ دیا جی. پہلے تھوڑی بات کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں, یہ سلن ہے پیدا کیا ہے, یہ سلن ہے خالق مالک ہے, روزی کے مالک ہوئی ہے, اللہ اللہ کر رہے ہیں. کچھ لڑکیاں وہ اپنی پکنے کے پر آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے کر لے گا کہ بڑا خوبصورت پیارا اتنا خوبصورت آدمی ہے, اور انہیں ایک دوسرے کو کہتی ہیں کوئی بھی نہیں ہے, سر کہنے کا آدمی ہے, میرے میں بیٹھا ہوا ہے. تم نے کہا کہ اسٹیپ تو ہے, ٹی شرٹ کیپ میں ایک بار بیٹھ تین گھروں میں پالتے ہیں, طوطے پالتے ہیں, اس طرح کی پرندے پالتے ہیں لوگ بطور پیٹ, اور پیٹ کہتے ہیں ان کا ہم لے جاتے ہیں گھر پر مٹھایا گہری مٹھایا لے آئے گھر پر لے آئے ان کو ان کی زبان نہیں آتی, ان کو ان کی زبان نہیں آتی, ان کو شہروں کے نئے انہیں کہا کہ میں ویجیٹیرین سمجھ گئے بس ان میں خراب ان کو لا سکتی ہے. اب یہ لڑکیاں کوشش نہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو ان کی باتوں کو سمجھے, انہوں نے کوشش کرتے کرتے کرتے کوئی آدمی پیدا کر لیے ان کی زبان نہیں ہے, اور ان کو لے کر وہ آ گئی, وہ آئے انہوں نے جو ان سے باتیں کروائیں. اب اللہ والوں کی باتیں جب انہوں نے باتیں کی تو باتوں سے ان کو اندازہ ہوا انہوں نے چاروں طرف لوگوں سے کہا کیا آپ کو پتہ نہیں ہمارے پاس ایسے سال بھی بات نہیں آیا, ایسی باتیں کرتا ہے ایسا بھی بات نہیں ہے, وہ لڑکیاں وہ لڑکیاں لڑکے آئے کرتے کرتے کرتے بابا صاحب کی سوسائٹی بن گئی. میں بابا صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا, نہ ایمان کا کہا ہے نہ آخر کا کہا ہے, ان کو صرف کہا کہ یہ سوسائٹی ہو گئے ہیں, اور آنے والوں کو کہتا ہے کہ آپ خدمت کریں, آپ ہمدردی کریں, آپ صفائی کریں, آپ سچ بولیں, آپ جو ہے برائی نہ کریں, آپ ظلم نہ کریں. سارے لوگوں بڑے لوگوں کو پسند آ رہے ہیں ویجیٹیرین سوسائٹی ہوتے ہوئے تھے, اور جو ان کی سوسائٹی میں آئے ہوئے ہیں لڑکے لڑکیاں آپس میں وہ گرل بوائے فرینڈ بن گئے, جو آ کر ملتے ہیں بھرتی ہوتے ہیں بارہ سال بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور سارے پورے ایک سوسائٹی بن گئی. آپ جو ہے کرتے کرتے بابا صاحب بیمار ہیں, بیمار کو اتنا غمگین ہے سارے لڑکے لڑکیاں, جو ہمارے بابا صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو کیا کریں, بابا صاحب بیمار ہوتے ہیں, ان کو اندازہ ہوا کہ اب میں تو بیماری کے بعد جو ہے کہ میں اس بیماری ایک شاید میں بس نہیں رہا ہوں, واقعی ختم ہو رہے ہیں. انہوں نے جو ہے اپنی ایک وصیت لکھا, وصیت لکھوائی, اس میں لکھا انہوں نے کہ آپ سب میرے پاس آتے رہے اور آپ کو مجھ سے محبت ہے, مجھے آپ سے محبت ہے, اور اب میں جو ہے تو آپ کو اپنا آخری پیغام دینا چاہتا ہوں, اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو جو رازق کی بلائی نے پیدا کیا ہے وہ خالق مالک ہے, سب کے رازق کے سنگیال انسان بھیجے, اور انہیں توحید دی ہے, انہوں نے یہ مال دیے, اور ساری رسیوں کو انہوں نے لکھوا کر یہ روک دوڑ کر کما میں چلے گئے, اور اسی کو لکھی تو ان کے جو آدمی بہت قریب تھے جو ان کو ان سے واقعی انہوں نے ایمان لائے, انہوں نے پورے بیٹھ کیے, انہوں نے پیٹ واپس کیے, ان سے سیکھا انہوں نے, وہ آدمی سارے انہوں نے سب کو لوگوں کو سارے غمگین اداس میں جمع کیا سب کو, اور جمع کرنے کے بعد نے کہا کہ آپ جو ہے تو دیکھیں آپ لوگ کو بندہ جا رہا ہے, اور بابا صاحب ہمارے جو ہیں تو شاید واپس نہ ہو سکے, بابا صاحب بابا صاحب نے جو ہے تو ان کو سکھائی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ پیغام دیا, جب پیغام پڑھا گیا تو اس میں جو ہے ایک چاہیے سب کا جو تھا کھڑا, اس نے کہا کہ بس ہم دو کچھ ہیں بابا صاحب, میں کہا بابا صاحب کا اللہ ہے تو ہمارا سب ایمان لائے گی, اور جو کچھ ان کا ہے بس ہم ان کے ہیں, اور یہ ان کے اللہ کے ایک تب جب ایک چاہیے کھڑے, میں کہا ہم بالکل اس بات کو نہیں مانتے ہیں, ہم سے وہ بات وہ چلے گا سکے, ایک چاہیے تب تک خاموش تھا, انہوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے, بس ہم نے غور کیا, میں الگ خان صاحب پروفیسر ہے نا, میں نے کہا تو کہا کیا جا سکتے اس کو لکھے شروع کو جا کے شاید کریں گے, اس کے بعد ہمارے نے شاید بھی کیا ہے, اس پر کہتے ہیں کہ الگ خان صاحب کہتے ہیں میں پھر دوبارہ گیا ہوں ان کی وفات کے بعد, تو جب وفات کے بعد میں گیا ان کی لائبریری ہے, ان کا اپنا وہ ہے جس کا کہ حال ہے, ان کا میس ہے لنگر کی سوتے ہیں, ان کا ہار خانقاہ کتب خانہ مسجد ساری چیزیں ہیں, اور لڑکیاں اس میں کام کر لڑکی بھی کام کر لڑکیاں نقاب ڈالے ہوئے پردہ کیے ہوئے ہیں, اور میں گیا تو نکال کے اچھا ہفتے ہمارے بابا صاحب کے جو ہے ملنے والے تھے, تو بہت بڑے شوق سے مجھ سے ملے, پھر انہوں نے مجھے کتابوں کو سیٹ دیا, بتائیے ان کی ٹیچنگ کی میسج ہے ٹیچنگ ہے ساری اس کو آپ فالو کریں, تو اس لحاظ سے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے شاہد رزیز رضی رحمۃ اللہ بڑے رسال جو تھے تو بڑی عجیب شخصیت جو ہے, انہوں نے تبلیغ کام بھی پاکستان میں کرانے والا میں سے برادری میں نہیں ہے, ہمارے بھارت بنانا صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ صرف تم لوگوں کو کہتے ہو کہ دن دو, تبلیغ والے کہتے ہیں دن لکھاؤ پکڑ لکھاؤ نا, تو تم دن لیتے ہو ہم کہتے ہیں پہلے دل لو, پہلے دل لو پھر دن لو. وہ باتیں بڑی پتے کر رہے ہیں ایسے لفظ سے لفظ نکال کر عجیب جملے بناتے تھے. لیکن ہم کہتے ہیں پہلے دل لو پھر دن لو. اور واقعی یہ شاہ صاحب جو تھے ہمارے ہمارے ملازہ فرماتے تھے اللہ نے ایسی کرامت اس کی فرمائی ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی پر اگر بیٹھے ہوئے ہوں نا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تو آنے والے مہمان کو مرغی اور مٹھائی یہ انہوں نے کھلانی. اس زمانے میں فارمی دور نہیں تھا منوں کے ساتھ مرغی آتی تو وہی بہت ناپید چیز ہوتی مرغی. پر فرمانے لگے کہ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے قلعہ ایسے لیا ہے کہ ایک جماعت آئی اسی جگہ میں مسلم لیگ کے ذمہ سرتی تھا اور اس میں اس طرح ہوا کہ میں نماز جمعے کی پڑھنے کے لیے جا رہا تھا کہ ہمارے سامنے جو تھی مسجد تھی وہ السلام علیکم اس وقت مجلس ہو رہی ہے پھر تو آپ گھنٹہ بعد پھر آپ بات کریں گے جی اس میں جی کیا بات کر رہے تھے. ہاں کہتے سامنے مسجد تھی یہ گنج علی خان گنج علی خان خاکساروں کی مسجد تھی ہم اس زندگی سے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ ان کے خاکساروں پر حملے کرتے تھے اور ان کے خلاف تھے. کہتے ہیں وقت دیر ہو گئی تو میں دوڑ کے مسجد مندر چلا گیا نماز جا رہی تھی میں جاتا ہوں ایک آدمی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دہلی سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی بات کریں گے آپ لوگ سنیں. تو میں کیا ایک آدمی نے کھڑے ہو کر بیان کیا اس نے کہا جو آدمی آج کل کے دور میں دین کی تبدیلی کا کام نہیں کرتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت کا عملی انکار کر رہا ہے. اس انتظار میں دوسرا پیغمبر آ کر تبدیل کرے اس کی بات میں جوڑ کیا میں نے 40 دن کھا دی. کہتے مجھے 40 دن کے لیے لے جانے کے لیے اس وقت ساری تبدیلی جماعت کے امیر تھے کسی کو ہی تھا بہت بڑے مالدار آدمی بہت بڑے کارخانہ دار آدمی تھے یہ اشتہار سے بھی ایسی شخصیت ہے کہتے ہیں کہ وائسرائے انڈیا کے اس میں ہوتے تھے اس کے دوستوں میں سے اس کے خاصے ہوئے کیا سکتے تھے یہ ٹینس کھیلنے والے اس کی گروپ میں تھے اتنے ہی بڑے آدمی تھے. اس نے مجھے وصول کرنے کے لیے آئے اور لے گئے تو ہم نے کہا کہ ان کو شاہ عبد العزیز صاحب کے ساتھ چلانا چاہیے. شاہد رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں لے گئے فرماتے تھے وہ کہ 49 کا واقعہ کہ 49 کے دور میں انہوں نے ہماری جماعت پر 1200 روپئے خرچہ کیا اور 49 میں 57 میں مجھے سونا 50 روپئے تولا گیا 49 جو ہے تو اس سے بھی 9 سال پہلے کرس نگر بند بہت زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ 40 روپئے تو ہوگا 40 روپئے تو لوگ کیونکہ 1200 روپئے ہم نے جماعت کا خرچہ کیا کھلانے پلانے میں. رمضان کی تفصیل تھی کیونکہ ایک انہوں نے مجھے اپنی جماعت سے لدا کر کے ایک عزیز یسین صاحب سے لاہور کے ان کی جماعت میں کیا کہ آج ان کے ساتھ کام کریں کیونکہ وہ تو خاص یسین صاحب خاص عربی تک بھی بولوں گا کہ جب شام ہوئی اس نے سوکھے ٹکڑے دسترخوان پر ڈالے اور پانی رکھا افطار کیا جاؤ بھائی بیٹھواؤ بھائی بیٹھو اللہ کا شکر ادا کرو لگنے کے لیے کیسے میں بیٹھا. ہمارے بڑا صاحب تو ایسے ہی بہت بردار خاندان کے آدمی بڑے کھاتے پیتے خاندان سے بیٹھے سوکھے ٹکڑوں کو دیکھا پانی جمع ہے کیا کریں گے شاہ صاحب نے ہمیں کھان دیں گے کہتے ہیں میں ایک آدمی سائیکل لے کر آیا انہیں کیا پشاور کا اس وقت صاحب کدھر ہے میں نے کہا ادھر شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو اٹھا جلدی اس کو لے آؤ تمہارے پاس پھر شاہ صاحب کو بھاری بھاگ کر سو گئی 100 روپئے لے گا شکر ادا کیا کہتے باپ اتنی کتنی پیار محبت اور اتنی شفقت اور اتنا جو ہے یہ نہیں کھلانا پلانا شاہ صاحب کرتے ہیں وہ تو کہ دن لو پھر دن لو عثمان بن مدون رضی اللہ تم جو ہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ تو اسلام قبول کر لے کہتے ہیں میں نے قبول کیا ہوا تھا لیکن اس طرح سے نہیں قبول کیا کہ میں نے مان لیا تھا اللہ کو اور آخر کو کہتے ہیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی اس لیے کہ میرے بڑے پیارے دوست ہے تو ان کی خاطر میں نے قبول کیا ہوا تھا. دل میں ایسا لگا ہوا تھا کہ انہوں نے اس بات کو کہا کرنے کا. کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور سے کیسے حالت خیر ہوگی, کسی اور پر متوجہ ہو گئے, پھر جو ہے تو آپ اپنا آپ کا حال بحال ہو گیا. جب نکایا عثمان مجھے تربہ ہی نازل ہوئی ہے اور اس میں رائے ان لاجا مجھے برج الحسان ہوئی قائد القربا اور ان حال پہنچائے اور منتر البا جی وہی نازل ہوئی ہے. صاحب نہیں لاجا مرغم المن کر بغ نہیں ہے اس میں بغ خطبہ میں کہتے ہیں المن کر تک ہے جی آپ وہ بل بغ جی وہ خطبہ کے الفاظ آئے کہ یہیں کہتے ہیں بس الفاظ المن کر کتنی پیاری کوئی بات ہے لیکن ہر جگہ بچار اللہ حکم کرتا ہے احسان کو حکم کرتا ہے اللہ بھی اور بھائی بات بہت پیارا سن کیا اس سے مجھے میرے دل میں بات پکی ہو گئی تو آگے تھوڑا کا راستہ محبت کا راستہ ہے اور بنیادی طور پر اسلام راستہ ہی محبت کا ہے. ہمارا قتال مجبوری کے درجے کا ہے. اس قتال کے بارے میں تو لمبا کہتے کتابوں لکھے ہوئے نا کہ قتال مقصود بذات اور حسن بذات نہیں ہے. قتال اپنی ذات سے مقصود نہیں ہے, مرنا مارنا اپنی ذات سے پسندیدہ نہیں ہے, لیکن حسن لگائی رہی ہے, مقصود لگائی رہی ہے اور حسن لگائی رہی ہے. یہ دوسری چیز کے لیے اگر کریں گے امن کو قائم کرنے کے لیے, باطل کو توڑنے کے لیے, اور باطل جو حق کو ختم کرنے کے لیے آگے آ کر لڑنا چاہتا ہے اس بات کو ختم کرنے کے لیے. حسن بجات نہیں ہے طور پر مارنا کسی کو کسی بات راستہ محبت والا ہے, امن والا ہے, صلاح کا صلاح یہی والا ہے. آج کا خطال مجبوری کا درد ہے. تو بات ضرور کر رہے تھے کہ شیطان وسوسے ہی ڈال سکتا ہے. وسوسے پر آپ غور فکر کریں, اس کو ذہن میں جمائیں, اس پر عمل آپ نے کریں, اس کے قبضے میں نہ آئیں. وہ آدمی جو ہے مشورے سے چلے, پوچھ کر چلے, صبر کر کے برائی کی جب بات ہو کہ نفس کہیں ذرا صبر کرو, ذرا صبر کرو, ذرا صبر کرو, اس کو ٹالتے رہے. اب کرتے ہیں تب کرتے ہیں, اب کرتے ہیں تب کرتے ہیں, کہاں تک اسے جان چلائیں. تھوڑا صبر کر لو, ایک دم صبر کر لو, تھوڑی دیر دار کر لو اور نہیں کی تو فوری. بزرگ بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بیت الخلا سے آواز دی نوکر خادم کو, بات فلانے کسی ادھر آؤ. وہ آگے انہوں نے بیت الخلا سے ہاتھ نکالا اور اپنا کرتا دے دیا اس کو کہ یہ سوال کرنے والے آدمی کو دے دیا. انہوں نے کہا حضرت کہ آپ نے انتظار نہیں کیا, باہر نکل کر آتے آرام سے. انہوں نے کہا کہ میرے دل میں زیادہ ہے تو میرا خیال تھا شیطان اس کو کہا دے گا, اس لیے میں نے اسی وقت عمل کیا. برائی میں ٹالتے رہے ہیں, اب کرتے ہیں تب کرتے ہیں, اب صبر کر لو, اصل تک صبر کر لو, کل تک صبر کر لو, کرتے کرتے یہاں تک اسے جانچ پا دیں. نیکی میں فوری گاڑی مشکل سے چل رہا ہو, پوچھ کر چل رہا ہو, تو اللہ تبارک کی حفاظت فرماتا ہے. یہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا, اور جو مشورہ کرتا ہے وہ نازم نہیں ہوتا. کسی کو یاد ہے یہ دوسری من استخارہ اور من استخارہ, جو مشورہ کرتا ہے وہ نازم نہیں ہوتا, جو استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا. استخارہ میں خواب دیکھنے لازمی ہے, دعا ہے, دوارے کا آدمی پڑھ کے دعا پڑھ کے بس اللہ کا نام طے کر لے کر اس طرف تبھی تو جا رہی ہے تو کام کو شروع کر دیا. اور کوئی کام بہت اہم ہے جو کہ ساری زندگی کا فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے, تو اس میں چند دن کے سات دن استخارہ مسلسل کرتے رہا کرنا, دوارے کا پڑھ کے دعائیں تو پڑھ لیے, پھر مسلسل جب بھی یاد آ رہی ہو پڑھتے رہا کرنا. اللہ پاک حضرت کما ٹھیک ہے, کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں کر نکل کرتے ہیں. میں دوسرے کے لیے نہیں کرتا ہر آدمی کا اپنے بخار کرنا کوئی اچھی طرح سے نہیں. آپ کا اپنا کام ہے, آپ کے بال بچوں کا کام ہے, اس لیے فیصلہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. مل جائے تو مل جائے, نہ ملے تو پھر آدمی دیکھے کہ اب کس طرف چلی جائے. اللہ تعالیٰ اس میں جو پڑھنے پڑھانے سے اس کا رخ موڑ دے گا بہتری. ٹھیک ہے, اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو بچہ بیمار نہ ہو, جس سے خطرہ ہو, اس کو ہم چیزوں پر نہ بٹھائیں. اور نقصان ہو رہا تو مطلب کی بھی غلطی سے تو ہے نا, ٹھیک ہے نا. وہ احتیاط جس میں جان جانے کا اور اہم چیزوں کے نقصان میں کا خرچ ہو رہا ہو, ہر جی عظیم نقصان اور جان جانے کا خرچ, وہ احتیاط نماز روزے کی طرح فرض واجب ہوتی ہے. چھوٹا بچہ کیلر کو چھوڑا ہوا ہے, باہر نکل گیا, چھوٹے بچے کے ساتھ فرض واجب بات ہے کہ اس کو ہر وقت نگرانی میں کوئی آخر کی نگرانی میں رہے. ہم اس نے آپ کو مار دیا, ماں باپ پورے کو نگار دیا, چکر نف میں نہ گیا, بچے کو چھوڑا ہوا تھا اکیلے, اس نے گھسنا شروع کیا تو گھستا آ گئے, نہیں گھستا آ گئے جو اور نف ہیں وہی چیز, اس کو گھر کے برتن وغیرہ پڑے ہوئے تھے, اس نے ہاتھ پکڑ مطلب اس کو ڈالا کے پیٹا, سارے اس کے اوپر گرے, خدا نہ خاصا موت ہو گئی. ماں باپ اس کو دوں گا آپ جو ہے سڑک پر حکومت والوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 120 کلو میٹر رفتار ہوگی, اس کو روکنے کے لیے جرمانہ بھی مقرر کیا ہوا ہے. تو اب اس کو آدمی نے کیا تو اس میں نقصان اٹھایا, اس کا ذمہ داری ہوگی. اور جو شریف صاحب تھے 70 روپے جرمانہ ہوا بھی, میں نے کہا کہ ہر دفعہ اٹیک کیا کرتے ہیں, آپ کو کہا کہ نہیں یہ صاحب نے کھا ہوا بھی تھا لیکن پھر بھی بس میں نے رفتار ایک جگہ سے انہوں نے خیال اس کو کیا نکل گیا بھاگ کر, ہاں جی دوسری جگہ جو ہے گاڑی فیصلے کا کھڑا تھا تو اس نے روکا گاڑی نہیں. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, ان کا بیٹا پائلٹ تھے, صبح نا اس ہیلی کاپٹر پر آیا, بس وہ کریش کی اور اس کو اس میں بس اس کی جان گئی ہے. اتنا بڑا جو ہے ملک کا نقصان بھی ہوا, اتنا بڑا جہاز گیا اور آدمی گیا, لوگوں نے کہا کہ یہ اور طالب علم تھا, اس میں ہوتا تھا اور کانفیڈنس تھا, جلد بازی چیز کو فوراً جو ہے تو کرنا. مجھے بعض کا ساتھی آگرہ احترام اپنی گاڑی کی چابی دے دیں کہ گاڑی چلائیں گے, ہم نے بھائی اپنی گاڑی رکھو گاڑی کو کوئی میرے پاس گاڑی آ جائے, تبدیل ہو جائے گاڑی آ جائے, اس کو پہلے ایک دو تین دن میں اندر ہی چلایا کرتا ہوں تاکہ کی ساری چیزوں کے ساتھ میں آپ کے آگے جائیں, اس کے بعد نکالا کتنا کانفیڈینس آپ کو ہوتا ہوگا, ہم تو کہتے آپ جان کو ہرائی, دوسرے کو ہرائی, مال کا ہرائی, ساری باتیں اتنی موجود میں رہتی ہیں, محتاج لازمی ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله